M show show se di panini luna M show show se ci شو بچه های آهنگو بندری بزنید موافقین زک بزن برو پشت جاز بشین اونهای اون باسه بردار اون اولش بزنید اینه بازرین بریم برو امشو شوشه لیپک لیری لونه امشو شوشه یارون براز جونه امشو شوشه لیپک لیری لونه امشو شوشه یارون براز جونه امشو شوشه لیپک لیری لونه امشو شوشه یارون براز جونه امشو شوشه لیپک لیری لونه امشو شوشه یارون براز جونه امشو شوشه لیپک لیری لونه امشو شوشه یارون براز جونه ام شو شو شل پکلی ریلون ام شو شو شل یارم بر از جون ها سختم مو برشتم که دیشانم من نشتم آیه تاک سیدیم سفر برو مالت مشکم مو سختم مو برشتم که دیشانم من نشتم آیه تاک سیدیم سفر برو مالت مشکم اصلی دختر آوازی آی مو خرمایی چش اصلی دختر آوازی توی بازار سبزی متون دیدم والا جنازی گردن بلوری مثل بلوری سینه اناری گردن بلوری مثل بلوری سینه اناری عاشقت شدم خود میدونی ندارم قرار آخ و سختم و برشتم که دیشانو منه بشتم آیه دکه سیدیم شوفر بارو مالدی مشتم و سختم و برشتم که دیشانو منه بشتم آیه دکه سیدیم شوفر بارو مالدی مشتم او که آب حیاتم داد برگشتش جوابم داد مو که نگاه چشاش کردم با چشمونش جوابم داد تموم حسیتیم کردم فدایت تموم حسیتیم کردم فدایت فدای اون دو چشمون سیاه آخ فدای اون دو چشمون سیاه با سختم مو برشتم که دیشانو من نوشتم آیه دکه سیدیم شوفر برو ما ندیمشتم با سختم مو برشتم که دیشانو من نوشتم آیه دکه سیدیم شوفر برو ما ندیمشتم ام شو شو شو بخلی ریلونه ام شو شو شو یارم برا جونه ام شو شو شو بخلی ریلونه ام شو شو شو یارم برا جونه Oh, no. کشته سر سر کشته لبات منو کشته سر سر کشته محمد قیدری محمد قیدری ناز سکندری محمد قیدری ناز سکندری ای یار بدا جان دلدار و بدا منو دل به تو بستم و گرفتار و بدا ای یار بدا جان دلدار و بدا منو دل به تو بستم و گرفتار و بدا آیا چشات تکه جونه بدا آیا نبات تکه جونه بدا آیا موهات تکه جونه بدا آیا نگات تکه جونه